Bonjour, merci de vous avoir dit que vous avez été très bien. Vous avez été très bien. Vous avez été très bien. Vous avez été très bien. Vous avez été très bien. Vous avez نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد سیاق پتو کے پکو اسو کی پکو نن سبا دا ربی و ربی کرے شکی لی جنا پہ غوری نفتائی کے لئے گزشتا 40 سال نا خطیب امتی تو میں جمع زور کو ماں اور ربی و ربی شکی کے ربی و ربی ربی سانی جمعی و ربی دیکھے مگا سیرت موجود بیانو سیرت موجود بیانو آدوش پر انوانات اللہ نے بیانو ماں یو انوانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راتو نمخ کے جارے کن چرچا کتاب انہوں گرار لو ماں بیا دین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت سیم کے بیا دلے تعلیمات سلورم کے بیا دلے جد و جہد اور پی نم کے بیا دلے نتائش دقا انوانات کلوم کم انوانو سا دو پلے پاتش دو دا انوانات اللہ نے بیانو نو یو شیرن آگے کے غد ہے جد و جہد پیغمبرانوں کے اور عام دانشورانوں کے فلاسفرانوں کے فرق داوی یہ دے فلاسفرانوں دانشورانوں لیڈرانوں کے کم تعلیمات بھی تا نظری بھی انگریزی رکھلوں کے تھیوریٹیکل بھی نظری بھی عملی بھی اور افلاطون جو کتاب نکلے دے پڑھ فلسفر تے رشوے دے آ کتاب دے رفائی ریاست رفائی ریاست آ جی یودا سے مملکت جارے کے دے زیاد معیاری جوان انسان تو ورکڑے کی دا غد ویلفیئر سٹیٹ دے کتاب دے لیکن دا کتاب جدہ کتابی شکل کے خوشتد ہے وہ آگے روشنا ہے کہ اس انتر یادہ سے ریاست جوشی بھی دا اندشو ولی جدہ خبر بینول والا عملی شخصیت میں نظریاتی سڑے ہو آگے نظریہ مخ کے گڑا آگے نے پر عمل جد و جہد پکارو آگے نہ بغیر صرف کتاب کی رضا فلوجی تو کندر آزی تو محمد بشر حضرت صحیح صلی اللہ علیہ ندوی صحیح رحمت اللہ علیہ عالمی شخصیت تک شوئے دے دنیا اسلام کے جو سو علماء راغلی دیا ہوں میں جو دے دے نو دے وائی جو ذلا سمندری سفر وہاں زمانے کا جا وائی جازوں سفر نہ ہو بوٹر ایک گاڑی مکم نہ ہو سمندری جازوں سفر بہو جو یورپ نے جو سفر پانے واپس رات لما جنوبی افریقہ کے دا منز کے دیٹے لوگ دا یہ طرف تم دے بل طرف تم دے تل تب یا جہاز گو رضے وقفہ کی آگے گزان تک پر رسول سزنا ملنا برابر کی پہ ماں تا پتہ ہو لگے دا چھ دے جہاز کے اندوانو یو دیر مشہور دانشور رابندر نار ٹیگور ہوں دے کے ناس دے رابندر نار ٹیگور جنہوں دا آگے تا دے عدب عالمی انعام جکم ورکڑے کی گئی نوبل پرائز ورطوائی آجی مدارٹو دنیا نا یو سو شخصیات تدور پنزر منتخب کی گئی ارکال اگر تو نوبل پرائز ورکڑے گی انام دے نو دے تا دے عدب نوبل پرائز ملاو شو سید صاحبے شما ویدہ خطبو دانشپر دے ملاقات تا لڑ شما مزر لڑ لما آگے نما تپوس اکڑو چې تاسو هندو مذهب چې کوم دی زوړ مذهب سناتن دھرم ہوئے تو زوڑ ہندو مذہب سے گمجائے گا نا ارے تو سناتن دھرم بھائی دھرم مذہب تو سناتن دھرم بھائی وہ کلا دا نوے دنیا سائنس سائنسی انقلاب راہ لو دا سائنس سائنس سائنس دے مغادے چال چلن شروع لو نستاس ہندوانو دا دشورانو دا فیصلہ اکڑا جو حکم سناتن دھرم زوڑ مذہب ہندو مذہب چلے دا ہو متبرک بشی جی اور سڑے چمڑ شی نگے سد باغے سرا سور پارا بکی نو لکھی سر جی نو دے مذہب کے تبدیلے پکار دی کر اندنے و دنیا دا قابل قبول نہ نتا سو اگے پزائے سناتن دھرم پزائے دے میں مذہب لوٹڑو بر ہمو سماج مذہب تا سو لوٹڑے ہو نو آ مذہب چیزے آگا پتا سو پکے خاں خاں خبرے پکے کھڑے بے آو نہ چلے دو ولے میں چلے دو نو سید صاحب وائی چیز دیکھ دیر آبندر نار ٹیگور بات جواب کیوں ہوئے لو وہ جو اس مذہب کی کتاب تھی کتاب کے پیچھے کوئی اپنی شخصیت نہیں تھی آج مذہب کتاب ہوا وہ کتاب نہ رس تو دے کتاب دعوت اور کولو والا دے کتاب عمل کولو والا کتاب من عمل کو سر عمل خضر پارا عملی شخصیت نوا ذکر اور نہ چلتا تو صحیح سے بھائی ماں بھائی واقعی دانشور دے حقیقت راز دے دے وہ لو چاہے او شے او ذکر والے ہونے چلے دو ذکر ہونے چلے دو چاہے بنے عمل کولو والا عملی شخصیت رستو تو پیغمبران چیزے سو وائی اگا کئی چیزے سو کئی نو اگا بیا اگے دعوت بر کئی چیزے سو مکم سیز دعوت بر کئی آ بیا نافذ کئی اور نافذ کولو لے پارا کچھنے زان پکی مڑولو حالات راضی دیتا تیاری کئی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں اس کی دعوت دیتے ہیں جس کی دعوت دیتے ہیں اس کو نافذ کرتے ہیں اور جان لڑا کر نافذ کرتے ہیں صاحب خبروں پر امر بالمعروف ہے علم منکر امر بالمعروف نہیں علم منکر دا جو محدود شے ہے امر بل مارو منکار دا مخنے او مجنوں کے ام دا موجود ہوں امر بل مارو نہیں کر دا مکنے مدنوں کے ہم داش ہے وہ لیکن اگر دا وہ تھے للہ ہاں جی اور بیا نفاد شریعت چیز دا دیمو ابھی پیغمبران ہم اپنا دا غد ہے مر بن معروف علی منکر نا مخ قدم دے ٹھیک دے گئے نا مخ قدم دے دا دیمو پیغمبران ہم کھولو تو وہ حد ہے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم جنو جہد والے مضمون ما دے گلوئے من ختم کرو انبیاء علیہ السلام جنو جہد انبیاء کی جنو جہد چار چیزوں سے عبارت ہے انبیاء علیہ مسلح السلام کی ہم جدوجہد کئی آج سدور سجنا تھی ہاں جی اگر دعوت ہے تعلیم دے ذکر و عبادت دے خدمت دے دا سدور اعمال سے دا دے انبیاء علیہ مسلح السلام جدوجہد دے سدور اعمال ہوتا میری کی ہاں جی درد سب اکرام اگر رضل خلق مسلمان سے بیا کم خلق بجے مسلمان شیو نغب ہے دار ارکم جو کور ہو ارکم پر نکم دے کور ہو رہنے برا وصل التا ٹور اشپا تاجر بز بوا حکم قرآن مجید تاجر شو وغیرہ تعلیم بوا یعنی اور ذکر عبادت انبیاء علیہ السلام دعوت سے دین کے دین لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں, بٹھاتے ہیں, تعلیم سے اس کو پکا کرتے ہیں, اور خدمت سے اس کے ساتھ گہری وابستگی مناتے ہیں, اور ذکر و عبادت کے ذریعے سے اللہ پاک کی مدد کو کھینچ کر اس کو نافذ کرتے ہیں. داس نور سجنا انبیاء علیہ السلام دعوت دی, دعوت سے بیا جا درے مدارج نہ تھری کی, دعوت درے مدارج نہ تھری کی, یو انفرادی خوبیاں دعوت, یو اجتماعی اعلانیہ دعوت, یو عسکری دعوت. شروع شروع کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلا صحابہ کرام یو یو کس بنی بولو والا بکینو لو اگر سب خبر کولا اگر سب دعوت ور کولو انفرادی طور سر بکوٹا بان دعوت وا کارا بان دوا دے گروہ روک اس خلق مسلمان دل نو لس کار آگا دے لس کار لوگ سننے کے سامنے مسلمان شیوی دیجی سلیخ کسان دس کال کے مسلمان شیوی دی عمر فاروق صاحب کو مسلمان کے مسلمان شیوی دی یاد دے کر پانچ جی دے پانچ پانچ جی دی پورے 39 کسان مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پشاید پشاید دائی صاحب دعا اوشپا رض محنت کولو والا کس دوست اللہ صحابہ اکرام و جماعت تو پانچ سال کے صرف 39 کسان مسلمان شیئے 40 وقت سپر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انفرادی دعوت ہے اور انفرادی دعوت کے بیا کافر طرفنا انفرادی تکالیف یو یو کس بنی بولو خبیب رضی اللہ خباب رضی اللہ عنہ کراٹو بانے بلشی وے کوئلے یعنی آگے بانے ہوا چھوڑے عمر فاروق صاحب اپن دور کے بولو چھ خبابا دے نوے خلقو تلے گا اپن جو دور علاق دے تیر کور تک مو مغودر دلو شاہر نے کمیس پور تک رو دن ندا سے ڈوگل دی شاہ کے دا ڈوگل سنگا دی جوڑ دی ٹکے دے بس بلال سے رضی اللہ عنہ صاف مار کے عربوں کے رمی کے شکر بندے میں ہوا چلو تمہارا گٹ کھانے اور بندے کے خود لو چاہے لانگ نہ خود دے نشم اور تند دے لازم جو بھائی رند شد آتی اور شاہ اللہ اللہ پہ بیا احد احد احد احد احد احد بدے بے لو خود سے آتی تمہارا اللہ امار بن یاسر رضی اللہ عنہ خاندان یاسر سے بغیر کچھ امار بیا خدا سمیہ رضی اللہ عنہ دا بیت اللہ شریف کے ولا ولا یو رضا ابو جان اور دو دو سردانان اتبا شیبہ ہو یاد تو ہوا ہو دا دین دا دا وینا کرو جنین بگو گا جی بانے اعلان بگو دے کفر اور نئے پیٹ دو یو سردار والو والو بان سرڈش کے سرڈش کے وار کین اس کو بیا خلی خلی شو بیا دویم راو را والو بان سرڈش کے وار اور خلی شو خلی شو کین اس کو بیا دویم راو را سخت حد ہے وہاں ٹکول دیو کڑو ویشی لیکھو خلی نو باس ہے انہوں کو دیان تکھا ہوا ہے اور حد ہے اقبل آگئی تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیان تکھا بد ہوا ہے نو دیکھے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نمان جوش ایمانی جذبہ را را گئی چھے اوفل لکم ولی مطابدون من دون اللہ لانت دیویتا سمانے وا خدایا نہ مے چاہتا سو عبادت کو ہے نہ بوجا جن را ویو گزار دے تو ورچے یو گزار جو پڑو مدا بی بی مبارکہ شہید اشوا اسلام کے ولن شہادت دے دے ہاں جی بیا اجتماعی اعلانیہ دعوت شروع کی گی نوارے نتیجے کے بیا کافر شہدات قتال حالات پہ جائیں ہم پیغمبروں کو لڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے پھر ہم لڑنے کے لیے نہیں آتے ہیں پھر ہمارا جنگ اندر آ جائیں گا جب وہ جنگ نہ ہوگی یا وہ کچھ تو خون ہوگی میرے بارہ جگہ پیغام جیسا امن و امان خلا آشتی افہام تفہیم دس رکار کو لواڑی لے کلا دعوت اجتماعی شی نو بیا کتار آداب جڑی گی دعوت کلا اجتماعی شوا نو بیا بدر اوہر خندر ہنین جنگونا بیا شروع شروع سن 2005 کی انگلینڈ تتلو ماں انگلینڈ دورا ہو دماغ نال تخل کوئی ڈاکٹر صاحب دماغی شیوی دی جلتا ہو حالات دیر خراب دی ہو بیان کھڑے رہتیات پا کہے ایسی ایڈی دا غلی بھی بیان رپورٹنگ کی گی اور خاص طور سے ڈاکٹر صاحب جہاد مبارک کی خبریں بنا کے اور خد جیدہ سے خبریں بگو کی ساس تو نقصان نہیں ہوتا تو فیدہ انشاءاللہ مختلف پردن رہو لیے سلطہ سے تاثرات تاپ کو خدای شان دا گورا جواب نے بیان کی ماں شروع کو روڈیر شدت سرا تے جہاد مضمون ماں بنے وارث ماں تا خبر ما اور نہ انبیاء علیہ السلام سلام ہو امن و امان صلح آشتی اقاب و تفہیم سرا اکبر پروگرام مخی چلور واڑی وہ کافر بے اسلحہ اگست کے رد کے راضی ورتا ادرے گی اور کافر کہتا ہے کہ میرا ظلم دھوکہ جھوٹ فریب بدکاری اس کے لیے میں نے اسلحہ اٹھایا ہے تمہارے حق صداقت انصاف اور عدل انصاف خدمت کے مقابلے میں میں ہتھیاروں کے ساتھ اس چیز کے دفاع کے لیے آ گیا ہوں تو اب کیا عدل و انصاف اور صلح اور حق و صداقت والے آدمی کو اس کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دینے چاہیے یا اس کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تو مجلس میں میں نے پوچھا آپ بتائیں آپ بتائیں کہ ایک طرف سے آدمی ایک چیز کے لیے اسلحہ لے کر آتا ہے تو دوسری طرف سے یہ آدمی جو ہے تو اس کے آگے بیٹھ جائے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ایک آدمی ظلم کے لیے اسلحہ اٹھاتا ہے دوسرا آدمی انصاف کے لیے نہ اٹھائے کیا ویلی کا بیٹا خبر نہ جو ویلی کا چو تو ماں بخوئے موت دس از جہاد جا جہاد دے نو خدا شاہدی کسا دی ماں پکتے رکھے چاہ رہی ہوئی تاز کم خبر غلط ہوگا یا کم خبر آگا ہوگا جی وہ حق ہوا گا شہد ہے کیا ہر جگہ کی بیانے دیشی حق وہ چیز ہے اور یہ علامت ہے کہ وہ ہر جگہ بیان ہو سکتا ہے کیوں کہ جب اس کو بیان کیا جائے تو آگے اگلے آدمی سے پوچھا جائے کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک نہیں ہے نا جی حق وہ چیز ہے حق آگا شہد ہے چلے تو مک سڑے اس طرح میں سوال کی گیا نہ چلے رد شکو لے تو دے وہ جہار دے کے پیانے دے شکو یعنی تو دا کتال حالات راضی کیا جی کتال حالات راضی دے کیا شاگر بدر غزا و شوا بدر غزا و شوا خندر غزا و شوا درے وڑا مدینی منو دے پاک شیوی دی کافران نہ گلی دونوں مزل کرے لگل جی مسلمان تو مجھے اندر کر جانے اور بیا غد جی دین بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخبر جوان کے دعا قدامی جیا اور آدھے جہاد سے پڑی دی دعا یو فتح مکہ والا اور یو اگر تبوک والا فتح مکہ یہ تفصیلات تھی دیکھے اس وقت وقت جو ہے نہیں ادھر ادھر سکتا تو تا سے ماتا تک رہتا کوئی کہ نہیں خواہد کرتا تو اس کال دو رہی ہے شور شاہ کی شکڑی ہاں اگر صرف سوائی جی تی بس ابھی سے نگے مختصر کا حضرت نگے دی وہی کیا اور ٹک تدا سی خبر دکا جی نگے دی حضرت سرم ٹیم کم دی ہوگا تیرڑو جی مکہ مکرمہ فتح کر دے بغیر جم نے دا دے جنگی تاریخ کے حکم جنرلان در تگا مار کے بھی دے مانے باس کئی کرا نو دیا ہو اگا دے دے عالمی شورت یافتا جنرلانو جیز ہمارے دماغ تابی کی دا دے اور یکل چکر کھاتی ہے کہ یہ ترتیب ہے جنگ کی جس میں بغیر لڑے آدمی نے اتنے بڑے مرکز کو جو ہے ختم کیا فتح کیا. بیا تبوک تک چل رہے اطلاع رہا ہوں جی روم بادشاہ جی سب کملا کرو روم بادشاہ مشورہ اپنا جدا ہو دس جو شہ وجود کرا وہ جدا ہو کے جرے بر وقت دے خاتمہ ہو رہی بیاموں کا خطرہ کیوں اگلے پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تلاڑ دے جو دس اندر سہرا کے جو فقط وہ جو دے ہوا اگر شاتا اکڑو مخبر مولا کرے مخبر رولو مکیا ملنا سہرا دے اور سوال جب لڑ روم تک رضا بچیا در اگلے دوسرے اللہ سے کول وڑے میں اگر اپنے جنرل آنا در مشورہ اکڑا نگے دا دا زے کرا گلے دے او دا زے کنا اس تے جے لا کر با کے تے ٹول تبا کی گی نشے کرے دے ہاں جی تو دا جن اعلان وے دا جن دے بڑا مناسب وقت مناسب زے منتخب کرو دے بدل جنگ کامیاب ہے بنیادی نہ میں یا اس شخصیت کی منصوبہ بندی جگہ کے انتخاب کے بارے میں ایسی ہے جس نے دشمن کو بے بس کر کے رکھ دیا. سبحان اللہ جی بیا غد ہے عسکری دعوت تجیز آخری خبر آوار عسکری دعوت چلین و کلا خدای تعالی مسلم مسلمان دا طاقتور کی اور رضی اکل و جبت شی اکل فوج یا اکل اسلحہ بھی پھر اس کے ذمہ یہ بات فرض ہے کہ عالم اسلام سے کفر کی حکومتوں کا خاتمہ کرے اور لشکر لے کر ان کی سرحد پر کھڑا ہوگا اور اسلم تسلم کی دعوت دے. اس بات کو مانو تو تم امن پاؤ گے اور نہ مانو تو حکومت کرنے کا حق فقط مسلمان کو حاصل ہے. لہذا تمہاری حکومت کو ہم معذور کریں گے اور تمہاری پوری حفاظت کریں گے, تمہیں امن و امان کے حالات دیں گے, تمہیں کاروبار کے حالات دیں گے, اچھی زندگی گزارنے کی تبدیل تمہیں تمہارے لیے کریں گے, اس کے بدلے میں ایک معمولی ٹیکس ہم دیں گے جس کو لیں گے جس کو جزیہ کہتے ہیں. جزیہ کی مقدار اتنی ہے کہ وہ کوئی آمدنی کے ذریعہ نہیں ہے, صرف جو ہے تو باتیں تھیں غلامت کے لیے. اور اس بات کو اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر جو ہے تو میدان جنگ میں فیصلہ ہوگا کہ کون حکومت کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے فسادات فتنے میں ڈھائی سال محنت کر کے عمر کو بچایا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر کو چلایا اور عسکری دعوت کے لیے انہوں نے ہاتھ بڑھایا, ایک طرف سے روم کو الٹا, ایک طرف سے ایران کو فارس کو الٹا جی. اور صحابہ اکرام کی جو دعوتیں ہیں جو کھڑے ہو کر انہیں درباروں میں کہی ہوئی ہیں, ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے پرستم کے آگے ایران میں کہ ہم آئے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے تو لوگ انسانوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئے, دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کے اصول کی طرف لے کر آئے جی. اور ان خراب دینوں کے جو ہے تو گدگیوں سے لے کر اسلام کی یا پارسی پارسی کی طرف لے کر آئے. یہ عسکری دعوت ہے. سبحان اللہ, عمر فاروق رضی اللہ نے ایک سروے بھیجا ہے سندھ میں, کس علاقے کے سروے کر کے آؤ کہ ہاں کام شروع کریں نہیں. اس سروے میں کہا گیا ہے کہ ارتحا جردن ماحا مرن رجال ہا لسن, ہاں جی زمین شور ہے, پانی کڑوا ہے, لوگ چور ہیں, ہاں جی تھوڑا لشکر بھیجو گے تو وہ قلت تعداد کی وجہ سے مارا جائے گا, اور زیادہ لشکر بھیجو گے تو پانی کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں چل سکے گا. بیاس دوے میں لکھ رہے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ سرکار دے گے ڈرائے ڈرائے ٹوچی نے ہم لکھ رہے تھے آگا بنو پورا لگا لیتے اور بتایا وہ نہایا تھا تاریخ برادری وغیرہ لکھ لی تھی, بننا بین الملتان والبشاور بنو تو بننا لکھ لیا بیادی علاقے میں لکھ لے عمر فاروق صاحب دور ختم شو عثمان غنی رضی اللہ عنہ مانے کہ بیادی علاقے میں عثمان عام راغلی جی بنو مہلا بن ابی صبرا رضی اللہ عنہ پتہ کرے تو ہے یہ ابن عامر رضی اللہ عنہ گورنر بادشاہ کا مکران نواخلا باجوڑ پڑے دا بدایا بدایا حکومت ہوئی بہت بت بولو بدایا بدایا کے 20,000 مسلمانوں لکھر کے ادے کار کھڑے تھے جسے کہ کم از کم 1,000 صحابہ کرام دی اور سنان بن سلمہ بن محبت رضی اللہ عنہ صحابی جلے اگا پیخور کے شہید سے ملے اور وہ بھی جب پیخور میں باہر سے اس وقت ہے سنان اخاب بابا بن میں مشہور تھے اور سنان بن سلمہ بن محبت رضی اللہ عنہ اور دلی نو بغت ما اخبت دے سر کو سرا کتاب کے ویلے دے ارسلہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سنان بن سلمہ بن محبت الہ سرحدات الہن لتبلیغ والجہاد یعنی سبحان اللہ جی ندا صرف عمر بالمعروف تو نہیں علم کرنا دے جی تمہوں گا تبلیغ والا امیر صاحب خبرہ کھڑے وغیرہ دیکھو یعنی اگر آجی امیر صاحب چلتا رہے تے آجی کار لگے دلے دستا دیر راضی کرنا کار جنو سر تخبر ہوگا مدہ آخری خبر ہوگا یو وادو آ وادو کہ منگا لارڈ دا کار لگو لے علیمان پکی ہو جی دا ٹول سلور میشت لگے دا ٹول خلق ہو دا پٹکی تڑے لی ہو ما پکی مرزان دا لارڈ لاؤں پکی تو چکو وہ بننا دیا گا وادو کیوں کرو آجی تم ڈول باجی دی عمر ماس اور ٹول بلیا دی ناس تو ہوتا ما وے ما وے غزے ولی صاحب نو تبلیغ کار بس فقط لگ عبادت ہو گئے تو احیا کر جا باقی زمون کو ما ہوتا ہے تو ہم ناس پہ گزم ناس پہ پیو دا حال دا تبلیغ نہیں ہے عبادت ہو کے لکھ جاتے خبر اچھے ہوئے نا ازمنگ ڈاکٹر کے سر ترز ہوئے کال نہ واپس راگ لوگ نا خبر سے کیسے ازمنگ مرید دے جاگے والد سے وفات کو آگے میراث تقسیم کو پہلے تو حصہ ور پڑا ندی آگے میں سے تب سراؤ پڑا مونگا پہلے تو حصہ نہ من داگنا ور نہ ور کو مونگا پہلے تو حصہ نہ من کال لگے دلو پر خدا مونگا خوان دو ایسا نمان نو وی اما تو سوال گا اور اما شاگا دے مرتی کا لڑ سے تا بوس پر موقع ہے اور دا چل در رزق ہے ما چاگے کہ وہ جو در پڑ سڑے جی ما تا دینی معلومات نشتا دے نما پلینا دا خبر شوی دے فرد پا مانے انکار شوی دے آیا دے بنا نما اگر دے تکفیر کفر کے بلازم کدل لو کلمت رول بیا و بیا اگر دے تو ورطوائی دا نکاح تازہ کول دا دی ہے نبی یعنی دیر محدود محدود سجنا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ویلی ہوں جے تربیت تام اور چیز ہے تربیت عام اور چیز ہے موٹا موٹا روز بند راو لو آنی سر تسبیات در وقت لو پٹکے اترو لو جی تفصیلی تربیت تام پکار دے تو سو پر نہیں چھوی تو بیا باز وقت ہے کم دن دے دا رمضان کہ بنا دا خدا بھائی سے ٹولوں کے اچھے دا ٹول والے مان مفتیان اور دا بغاد پیران بشاید دا مان اللہ دی بڑے لوگوں میں تو نبیوں کا کام کر رہا ہوں استاد جی ناس جگہ چلتے بیا اگر دے اگر کہیں جو لگا نو کار کی لے گیا دا نبیوں کا کام کر اگر یتو علیہ آیاتی علیہم الکتاب والحکمہ آئے وہ یزکی ہیں بیعت سلاسل پہ ہم نبیوں کا کار ہے مدرسے کے تصدی نبیوں کا کام ہے ہاں جی اور تزکیہ جو ہے بیعت کے سلاسل نبیوں کا کام ہے تو نبیان کو کام ہے یہاں اصلاح خدا دے اصلاح کام نبیان کو کام کیوں باقی یہاں اگر سے نبیان پھر باقی جز دیو منگا کون مانی یو سڑی پورا تفصیلی جن آماد یو پر مرید تو کھول آگے تردیب درست شو آہ جز شو اتا سر مجھ بند ادرو لو ضروری ضروری سے خبر ہوتا کچھ دکھڑے ستا کل شو دا کم کھا دے کی کل شو دا جز شو ہے جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی یہ عورت ہے ناغرزی اسلام اخبار ویلیو بہتیا تا کسر تصویر پا حق کے دلائل کو لکھل نما اوزر کلا صدا سرش دیر اخبر طور مریضان تو جدی من ایک نمبر تا میزی جنہ و قطونہ و داشت رو گئے جدی من الخا غوبل جلغا روشی جدی دپتو لگی جسر خبر از دکو ما قوم نہ خوصی ولی جام طور سرا کمزور ایمان و رسولی داوی خلص سکو خیلی غب ہوئی نا قوم یعنی چھنا خو خیلی نو چکلا وہ تو پتہ لگی جائے ماں خبروں نہ ہو گئے گی ماں کو مقبولیت کمی گی ختمے گی نہ بیا برست کی گی نو یو کس پکے میسج اکڑو آگے بیا ڈیر لطیفہ میسج اکڑو وہ مودودی صاحب رحمت اللہ علیہ 70 سال پہلے اس بات کو بات سمجھ چکے تھے لہذا انہوں نے ڈیجیٹل تصویر اور انہوں نے جو ہے تو اس کو پرچھائیاں کہا کہہ کر اس کے حلال کا فتویٰ دیا تھا مفتی محمود اور مفتی شفیع بھی اگر اس وقت سمجھ جاتے تو آج قوم نے ترقی کی ہوتی جیسے کہ عراق شام میں اور جو ہے تو فلسطین میں ترقی کر لی ہے تا خبر ہے اکڑا جی سبحان اللہ نو سبب ہے خدا احسان دے کہ وہ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب اگر بیان کرے اور کہے ڈیجی تصویر جائز ہے تو تقی عثمانی اور خردار تقی عثمانی کو میں نے جو ہے تو پیغمبر نہیں مانا ہے اس کو میں طارق جمیل صاحب کے بارے ان کے بارے میں میں نے ایک مضمون لکھا تو لوگوں نے کہا آپ نے کیوں لکھا ہے کہ میں نے کہا میں حق بات لکھی ہے تو ثابت کر دے اگر غلط ثابت کر دے تو میں اسی وقت بتائے بجاؤں گا دے ذرا بیا ماں لکھ کر کھولو تو بیا ماں اس کو برخوردار طارق جمیل صاحب ماں خر کو دفعہ تو لگی تم رہا کشور ہے ماں ماں مکھ کرا گل رہے پرائیویٹ کے داخل شیوے دے اور کم سڑے ماں کے فورن سرور میچ تھا سنکڑے لے گلے ہو سرور میچ ہوتا آ سڑی دے وقل ہے کو سرا یاد دے گئے نمو اگے دے وقل ہو سے روزے تھا اور بیا مدد سے طرح گلے جائیں اوپر خدا مزم نہیں کرو معاش نے آگا دے مفتی فضیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ زہر سے لڑ لکھنا مجھے بیان کی نہ سڑی بھی جزبہ اعلان بہت بڑی مفتی صاحب بیان کی سے بنوائے گا تو وہ حضرت مفتی صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم مکانیہ گوڑا خٹر کہانی اور اگر شیخ طریقے دار ٹول خبریں ہو گئے نہ کہتا ہے تو جوڑ کے اعتراض کر ادھر کرا حضرت صاحب اخبل تعریف نہ گئی اتنا بچیا دا بے خلق خبر ہے غور سراہ رہی دا یا لطیفہ زبا بشر حضرت سے بارو مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تانوی صاحب پر اعراض خلیفہ ہو بتا پکی لکھی مولانا صاحب خلیفہ دے ماں حضرت صاحب خلیفہ ماں حضرت صاحب بھائی بچیا ماں خلق نہ پیجے نہیں حضرت صاحب بھی ایسا بیا خلق ماں پیجے تو ماں بھی آگے اخبر آئی سی وہ بنیاد پر ادھار خبر اکڑا پبا تدا دبئی بہ جائے ایک کم علمی ہے بہ جائے کم فہمی آدھی تو بار اللہ جی تو دا حد جی ماں حد ہے خدا فضل تھا پر خدا تک اس مانی کو ہم نے مفتی مانا ہے پیغمبر نہیں مانا ہے پیغمبر نہیں مانا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اتباع پیغمبر کا ہوگا تاکہ عثمانی کا نہیں ہوگا میں آپ کو واضح بتا دوں تو جو مدرسے تھے وہ اسلم بیان نہیں پڑا اسلم لاڈو بنا مدرسے دروازے بنا واٹ سر جی دس یو درے فوٹا سر لگے دل لگے چاہ سر لگے دل فضل امان سر لگے دل جو حالت خبار گیٹ نمبار ہو دل ماں مریض سے بیان نہ کروں بولے ماں یا خدا تصویر میں محراب بند میں لگے یا وہ لگے محراب بند یا بدل تر لکھے او سب بالمطلو مانی آنی بالمطلو ما آغا دے آغا ایترو جی آغا تسیلی دلی کرو بیان بیان ماو کرو بیان ماو کرو بیان چکل آتلو مانا بیان آغا دے دو ما آغا ملگر دا ساتلو آغا دا دو آزار روپے لفافی کبھائی کرو لیم داس نیم داس تار روٹے دا مازم میدے مدید پراکت میں بولی داس تار روٹے دا نو ما آغا دا ما چا آغا دا محمد رسل چندر آوڑی وار دا دا ما دا دو براز ما دا دا ما جکم راوڑی دا چندشوا دا بیا داخل بیا بھی تو ووٹ لے آنی مدرسے والا وہ بھائی ضرور وقت لے جا دے ضرور وقت نہ ضرورت دی اور ساتھ سے وقت اس کو نہ دے آنی تو آگا دے منہ میں اپن سر در سر در خراب ہو اور میں نے تصحب بھائی آنی اے تصحب بھائی جس ساتھ سے وقت سر در بھائی اور ضرور وقت دا ہیرے جواہر بھی آنی ہیرے جواہر بھی اور دا ہوگا آگا دے دیر کم چند کھاتا اور کھو آنی اور خدا تعالیٰ دا مدرسہ بات کیجئے الحمدللہ رب العالمین اور آپ کے مستقیم السلام علیہ وسلم یا ولد